بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء دا مدني سورة دي نزول کے عام لکی چی دا 92 نمبر دے او دل تا ترتیب کے سلورم دے دا سور ممتحنین رست و نازل لے دا سور زلزال نمخ کے دے بسائر و زوید تمیز کے لکلیو چی دے تا سورة النساء الکبرا ہم وی دام دا دینم دے النساء الکبرا او بیا ربط دا دے دا مخ کے سر لکسن چی تاو استقاویلیو دا یو خدای دې سورې بقره کې د يهوديان او په قبایح باندې ردو نو سورې ال عمران کې د نسوارا او په شبهات او خباستونو باندې ردو نو په دې صورت کې د جاهلیت والا په مظالم رد دی او د مؤمنانو د احوال او اصلاح ذکر ده. دارنګه مکه صورتونو کې احکام د آخرت د اصلاح سره متعلق نو دې صورت کې د ژوند د دنیا سره هغه امور چې کوم متعلق دي ذکر کړي. دارنګه سورې ال عمران کې د تهذیب النفوس سره متعلق امور ذکرو نو دی صورت کې د تدبیر المنزل او د سیاست مدنیه امور ذکر کوي ځکه دا درې سيزونه دی. اول نزان سمول لی نو بیا کور سمول لی کنه نو بیا داغه مهنت کول چې لری پوری مسله خور شي. دی اول ته تهذیب وي دی دریم ته تدبیر وي دی دریم ته سیاست وي. نو تهذیب خبره مخ کې وشوه دل در تدبیر او د سیاست خبره کوي. نو سلورم آل عمران کې هغه چاره دو چې صالحین بندگان لکه عیسی علی السلام او داغه مور مریم علی السلام اغه د الله سره شریک ګڼل نو دلته اوس د عموم په طریقه د شرک رد دی. ادارنګ د نصارا او پاکی د باندې رد دی چې غی عیسی علی السلام د الله زوی ګڼو. دارنګ د مکه صورت اخر کې امر ذکر شو په تقوا چې فرمایله واتقوا الله. نو دې صورت اول کې وی یا ایها الناس اتقوا اول کې د تقوا ذکر شو. ښه د دې صورت نو تقوا دوه قسمونه ذکر کړي یو تقوا په حقوق الله کې او بل تقوا په حقوق العباد کې. ا دې رب تکل کله تشابه الاطراف وي. ښه بیا داود صورت ذکر کول د داسې امور دي چې هغه ظلمونه د فقهي لکه ظلم کول دي په کمزور انسانانو یتیمانانو ناپوه خلقو یا زنانو باندې او د دې د دفاع لپاره دوه قسم امور ذکر کړي. اول قسم امور د تدبیر دي او دویم قسم امور د ملک د سیاست دي چې هغه د الله د کتاب جاری کول دي د کتاب او سنت معنی شرعي نظام جاری کول دی او عسکري نظام چلول دی په ملک کې. دارنګ ظلم په حق د الله کې شرک کول دی نو دا غي دفاع کوي. په ذکر کولو د قباحت د شرک هغه دوه کرتا اتصل وی غايات کې یو سل شپارس کې دوه زلوي چې ګوره مشرک زنه ماف کوم. ښا هر ګناګار به ماف شي خو مشرک نه ماف کیږي. او رد د پاک سامو د شرک شرک په عبادت شرک په علم شرک په تصرف شرک په دعا شرک په تحلیل او تحریم دارنګه پاکی در اتخاذ الولد باندې رد دی. د دې وجنا مسله د توحید دی صورت کې شپک کرته ذکر کړی دا لومبیا آیات نو ګورا نبی آرو ستو شپک دیرش کې نبی آو اتیا کې نبی آو سل شپګیش کې نبی آو سل یو دیرش کې نبی آو سل دو دیرش کې او د داوی ماخذ اول آیات دی او د الله جل شانو اسماء حسنا تقریبا په دې صورت کې شپګیش ذکر دی. ها او بیا خلاصه د صورت دا ده اجمالی خلاصہ چې په دې صورت کې درې حصې دي. رومبه حصہ او 500 آیات پورې دا پاغې کې د تدبیر المنزل اتلس امور ذکر کړي د پاره د دفع د ظلم د یتیمانانو زنانو او ناپوه خلقونه. او اخیری امر اخیری حکم ذکر د توحید او د حقوق او د بندگانو دی. بیا د منافقانو د قبایح او د يهودانو د خباثات او ذکر دی پکې. دیمه حصہ بیا د 500 آیات نه یو سل 15 دیرش آیته پورې دا پاغه کې د مدنیت سره متعلق د سیاست نه امور ذکر کړي. معنی نه امور دی په کې سیاسي او په میز کې د منافقانو د قبایح ذکر هم دی او سره رد دی پاغه چا چې غي مخالفت کوي د الله د رسول او د ایمان والو او رد دی د شرک په ټولو اقسام باندې. بیا درې مهسا د دغه آیات کریمه نه چې والی یو سل 15 ډیر شایعات نه اخره پورې دا او پاغه کې د منافقانو يهوديانو خباثت ذکر کړي سره د رد کولونه داغي په غلو او په زیاتی باندې او ترغیب د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ته. دا اجمالی خلاصه تفصیلی خلاصه بیا ان شاء الله باب باب سره به ذکر کوم. په دې اوله حصہ کې چې ما وې 500 آیات پورې ده کنه نو پدی حصہ کے درے باب دی رنبے باب دے شپک درش آیتا پورے او پدی کی دے تدبیر المنزل اتلس امور ذکر گئی او یو امر دے دا حق دا اللہ پا توحید و پرد دا شرک سر و حقوق دا بندگانو بار صورت فضیلتم دا دی صورت راغلے ہو چی دا صورت دیر فضیلت والا دی عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غر روایتو چی اغوی سور نساء کی پینزہ دا سی آیاتون دی چی دا غی پا بدل دا دنیا و ما فیہا ما تراکلیشی نمانشی خوشحالو لے یو آیت کریمہ یو دیر شم ذکر کرو 31 نمبر آیات دویم بیا سلویختم نمبر 40 نمبر آیات دریم بیا 48 نمبر آیات انشاءاللہ رضی با او سلورم ات 50 نمبر آیات او پینزم شپک شپیت نمبر آیات 64 نمبر دا دا حاکم یو روایتو او دا ابن جریر روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا داو چی دا دی صورت ات آیاتو نا دا دی امت دا پارا دا ہر غسیز نا غور دی چی پاغین مر راخی جو ڈوبی گی مانا رٹول دنیا نا چی اگر پینزم مخ کیا آیاتو نا دی دا کم چی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہو امان 31, 40, 48, 58, 64 او دریو سر نور دی 26 نمبر, 27 نمبر, 28 او مصنف عبدالرزاق کے دا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راغلے ہو چی ردی صورت پنزا آیاتونا 31 نمبر, 40 نمبر, 48 نمبر, 64 نمبر, 110 نمبر ما تر ٹول دنیا نا زیاد محبوب دی او پدی ٹول آیاتونا کی اصل کے پدی امت بانے دا اللہ تعالیٰ دا خاص و نعمتونا ذکر دے خان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الظاہر الملک العلام الرحمن الذي عم عباده بالإنعام الرحيم الذي خص أهل ولايته بدار السلام سراج المنير خطيب شربيني رنبي جل صفحة 278 کے دیزے کے دی صورت دا بسم اللہ دا مانا کرے دا یہ بسم اللہ خاص پا مدد دنم دا اللہ چھ ظاہر ذات بادشاہ دے دیر پویا دے پٹولو سیزنو پٹی کا خکارا رحمان دے عام کڑی بھی خلو بندگانو تا انعامات رحیم ذات دے خاص کر دی خپل دوستان پا جنت یا ایوہ الناس اتقو ربکم یا ایوہ الناس گر عام خطاب شروع شخا او امام راضی تفسیر کبیر کے وی یہ عجیبا نہ حشتا ہو گورا دا اللہ دا کتاب قرآن کریم چی پمینز نیم کے گنا نیم یو خوا نیم بلخوا مانا پینزل سی پاری یو خوا پینزل اس بلخوا دی دیرون بنو پنزل اسی سپارو کی چکم سورتو ندی نو سلورم نمبر سورت سور نسا دے او پدی سور نسا کے دا یا ایوہ الناس نشورو دا او خلقو عام خلقو تا خطاب دے بیا دویم نصف چے دے دنی من آخوا نو پائے کے سلورم سورت سور حج دے او اغم دا دی نشورو دے چی یا ایوہ الناس او خلقو عام خلقو تا خطاب دے یا ایوہ الناس او خلقو اتقو ربکم ہمیشہ یرکو ایدخ پل ربنا الذي غزات خلقكم من نفس واحده چه پیدا کړی تاسو د یو نفس نه د یو تن نه وخلق منها زوجها او پیدا کړی د داغنه بیبی داغ یا داغ د جنس نه وبس منهما رجالا كثيرا ونساء او خوار کړی دی دغه دوالو نه نارینه او زنانه ډیره واتقوا الله او یره کوي د الله تعالی نه الذي غزات تساءلون به چه سوال کوئے تاسو داغنا والارحام او یر کوئے دا ختم اولو دا خپل ولونا ان اللہ کان علیکم رقیبا بشک اللہ دے پتاسو باندے ساتنک ان کے یا ایوہ الناس اتقو ربکم ظاہر دا طول مکلفین تا خطاب دے چه سمرم دی ذکر الافلام استغراقی دی الناس طول خلق یا دی او دارنگے ذکر دے دا علت عامہ چی اگر پیدائش دے دا آدم علیہ السلام او دا حوا بین دا ٹول دنیا او تفصیل مکہ بقرہ کے مشے ہو او دا الذی خلقکم اگر ذات کی تاسی پیدا کریے من نفس واحدہ دا یوتن نا دا گورا دا یوتن نے پیدا کریے او خلق منہا زوجہا او بے پیدا کری دا داغن بی بی داغا دے باب کی دعا قسم روایات تھی یو دا دے چی آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو نو داغو بی بی حوا بے دے داغو دا پختے نا پیدا کرے دا او داغو جو چی حدیث کی راغلی ہن خلقنا من الزلع الاسر یا من الزلع الاعوج دا زنانا دا کگی پختے نا پیدا دی او داغو جو دا چی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہو دارنگی نور روایت ہو دی باب کی چی دا د سړی الله پیدا کړی د نارینه او نارینه الله د ځمکې نه پیدا کړی دی. نو د نارینه میلان ځمکې ته ډېر دی په جایداد او په دې سیزونو ډېر مهم دی او د ښځې میلان نارینه ته ډېر دی ولې د هغه نه پیدا دی. خو بار صورت دې کې بهترین خبره دا او دویم تفسیر دا و اگر چې شیخ القرآن د رستم بېله زور ورکوي د روایاتو په بنیاد چې دا بهتر دی. خو نور علما دا وایي چې نه دې ځای کې مراد جنسیت دی د هغه د جنس نه پیدا کړی د هغه د جنس نه دا مطلب نه دی چې ګنې دا هغه نه پیدا کړی ځکه حدیث بل لاغلی و چې هوا ابه پیدا شوې ده من فضل تین آدم د زیاتی خټې د آدم علیه السلام نه د آدم علیه السلام د کالبوت نه چې کومه خټه سیوا شو نه د هغې نه دا پیدا کړې ده د هغې نه دا معلومېږي چې دا د آدم علیه السلام نه نه ده پیدا نه ده منها مطلب سی من جنسها. او بیا ډېرو علماو لکه مشهور اهل حدیثو کې عالم دی علامه البانی هغه سلسله کې دې له ډېره ترجیح ورکوي او بیا د حدیث باره کې وایي چې حدیث کې دا راغلی دی هن خلقنا من الظل الایسر دی د کږي د کیڼې پښتې نه پیدا دي او بل روایت کې راځي هن خلقنا من الظل الاعوج دی د کږي پښتې نه پیدا دي چې دا هغې مطلب دا دی چې دا کلام بنا دی په تشبیه باندې په حقیقت نه کنی نو دا ٹھیک دی چې هوا به لکه څنګه چې روایت راځي د آدم علیه السلام نو پیدا و خو نورې زنانه په دنیا کې خو د نارینه نه دی پیدا کنه نه د آدم علیه السلام نه مطلب څه دی. مطلب یې دا دی چې دا تشبیه ورکوي د زنانو د خلقت چې دي کې اعوجاج دی کوږوالی دی پکې او حدیث کې راځي زنانو سره وخت ښه تېروی او نبی علیه السلام بار بار دې باب کې اوامر کول ځکه د دې په خلقت کې د دې په پیدایش کې کوږوالی دی په اخلاقو کې د دې وجې نه که ته وایې ځینې غم نو ماته به کې نو ګزاره به ورسره کوې چې نه سیخ سوځي نه کباب او دا د دې په فطرت کې الله دا کوږوالی ایښی دی شته پکې نو ته به یې په داسې طریقه باندې ساتي چې نوره کږه نه شي ښه نوره به یې نه کږی ولې که نوره کږېږي نو هم خرابېږي او که ته کوشش کوې چې بلکل نه غم نو دا ماته به کې ختم به کې نو د هغې مطلب وي دا دی چې حدیث دا په تشبیه باندې او دغه وجه وه چې نبی علیه الصلاة وسلام ناست و او بیمار دی د بیماری حالت دی په دکه وخت کې وې مرو ابوبکر فلیصلی بالناس ابوبکر رضی الله عنه ته ووایه چې خلقو له امامتي ورکوي که نه. عایشه رضی الله عنها چې د ابوبکر رضی الله عنه لور ده او د نبی علیه الصلاة وسلام په بیبیانو کې هغه ته ډېره محبوبه او بلکې د نبی علیه السلام څومره بیبیانې چې دي هغه ټولې سیبې دي معنی بل خاوند دي لیدلی دی سیوا د عایشې رضی الله عنها نه چې دا پکې جینې وه او نبی علیه الصلاة وسلام په مین هم ډېرو او دا هغه زنانه ده چې وروستو به راشي سورې نور کې چې الله هم د هغې د پاکۍ باره کې آیاتونه نازل کړي دي چې کامله مؤمنه ده او د بدو نه بالکل ناخبره ده او ډېره حیاناکه. هغې نبی علیه السلام ته وی وایي د الله رسوله ابوبکر رضی الله عنه رجل رقیق القلب داسې سړی دی چې ډېر نرم دی نو کیدی شي ستا په ځای باندې مسلې ته مخ کې شي او بیا مونځ ونه کړی شي ځکه ډېر نرم دی. نبی علیه السلام ډېر په غوسه کې وایي لانتن صواحب یوسف لانتن صواحب یوسف تاسو خو هغه زنانه یې چې یوسف علیه السلام هم دوکه کو دی ورته ډېر غوسه کې وایي معنی زه چې څه وایم خو دا وحی ده د الله له طرف نه او دنیا بیا ولیده چې هغه ابوبکر رضی الله عنه چې د هغه د نبی علیه السلام سره دومره مینه وه چې د هغې اندازه نه شي کېدی ځکه خو نبی علیه السلام یو موقع کې ویلي وو یو خبره یاد وساتئ چې په ما باندې چا څه احسانات کړي دي ما د هغې بدلې ورکړي دنیا کې سیوا د دې ابوبکر نه چې د ده بدله به الله ورکوي ښه د ده بدله به الله ورکوي ده چې کوم محنتونه کړي دي که نه او کم ما سره منډې والې دي نو هغه څوک نه شي کولی او ځکه عمر رضی الله عنه به کله کله وي وایي زه به وله د ټول ژوند دغه بندګۍ عباداتو دا ورکم خو وي که ابوبکر ما له صرف د هغه شپو هغه ثواب راکړه چې نبی علیه السلام سره ده تېرې کړی وې په غار کې کله چې مشرکان ورپسې وو او نبی علیه الصلاة وسلام ده روان کړی وو د هغه ته هم خدمت یې کړی دی په دغه نور خو لا پرېږده چې په هره موقع کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا هغه کړې ده په هره موقع کې هر څه پېښې دي مال جایداد بچي هر څه دې قربان کړي دي لیکن دومره نرم چې نبی علیه السلام باندې دور او بیا چې کله موقع راله نو دنیا ولیده چې د هغه عمره سخت سړی خوړوونه چې څنګه راغې وی کتل د نبی علیه السلام د مرګ په وخت کې تاسو ته مخې تېرې شوي دي صحابو باندې یو داسې حالت جوړو چې هر یو په خپله په غم کې پروت دی تر دې پورې چې عثمان رضی الله عنه باندې سخته وه چا به په سلام واچو داسې به ورته کتل عمر رضی الله عنه توره ایستی وه که چا ووایي چې نبی علیه السلام مړ دی دا سر ولوام معراج له تللی دی مړ نه دی نور صحابه څوک جاړي څوک ځان له ناست دي دا هغه وخت دی چې ابوبکر رضی الله عنه تللی وو د هغه څه ځای وو پاغه دې کې پټې او پای کې څه کار مارې کو دا غینه واپس چراغه پتو ته لګی دا مخبل لور کړه لال عائشه رضی الله عنها کړه او نبی له صلوات و سلام د مخ مبارک نه صادر لرکو په تندې خول کو او ایتابانه به الله غزل مرګ نه راولې بیا چراغ نه منبر ته خو ته دومره کله کې خبرې وکړې ویو خلکو یاد وساته ګوره تاسو کې چې چا د محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کوله نو هغه دې په دې پوه شي دی خدای مړ دی او چا چې د الله بندگی کوله نو الله ژوندې دې پاغه مرګ نه راځي او به د آیات او ما محمد الا رسول بخاری کې راځي دا داسې مقام کې عمر رضی الله عنه چې کله هغه سخت حالات جوړ شو کنه نو ابو بکر رضی الله عنه په سره سره سخت سره دی عمر رضی الله عنه او ته وی نبی علیہ السلام وی عمر رضی الله عنه چې په کومه غاړه دی په غاړه شیطان نه راځي عمر کلک دی دا ایمان ابو بکر رضی الله عنه توي کپ دی واکه دلګه گزارا او کله زکه نبی علیہ السلام چې څنګه وفات شو دی غلطه مسلمه تل کذاب فتنه را لاله هغه یې پیغمبرین دی غلطه بنو حنیفه کې کسانو غیم زکات نه ورکو ابو بکر رضی الله عنه وی زب جنگی ګم هغه خلکو سره چې څوک زکات نه ورکي منکر دی زکات نه عمر رضی الله عنه ته وی کله دا نرمی دی وکړه مون سو هغه کوي روجاږي نسی قبله ته مخفي او ځان سره مغری صاحبای کنه نو کتا ناغوت سوی جبارون فی الجاهلیت و خوارون فی الاسلام تو په جاهلیت کې ډیر زور اوري دا په اسلام کې څنګه داسې نرم نرم شوی او به وته وی قسم می دی په غزات چې پیدا کړم لو منعونی عقالا لقاتلتهم کدی زمانہ غرسې بندي چې د نبی له سلام په زمانہ کې دی په زکات کې ورکوله لو خرسې اون بو سره جنگي کوم او به وی وکدا لاس را سره ملګرتیا نه کوي نو په دې لاس په جنگي کوم خو جنگي کوم باوخه یوازې په جنگي کوم کتا سره سره نه دا څکل کې انسان دی ښا مقصد دا چې دنیا کې دا څه خلق شته نه کان خلق ابو بکر رضی الله عنه غونتا عائشه رضی الله عنها چې وی راغیم دا خپل را خوې وته معلومه چې د خډیر نرم دی او نبی له سلام ته وحی کېدا نبی له سلام چې غیله دا زور ورکین ولي اغه نه یادی وی له انتن تاسو ټولې دغه وجه چې د زنانو طبیعت کې دا شیشتا ځکه نبی له سلام وی چې دا یاد ساته ګوري کتا سو دې سره ژوند تیروي نو ګوري نورې وینې کګوي دا چې څه کګیری کنه نو دغه ځای پورې به وساته او دا رنګ نه غولو کوشش به هم ډیر نه کوي کله ډیر نو غولو کوشش کوي نو ماته به کې ابل روایت کې راغلی مو قواری دی وته ویلې دي شیشه کنه هن قواری او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غو ترتیب دا او صحابو له چې هغه کم ترتیب ورکړو کنه نو په دا غینه دا معلومیږي چې دا ردی په دې فطرت کې او کوګواله الله یې کوي ردی په فطرت کې بار صورت دواړه غالب ته علما شته سو کوئی دا غنه پیدا کړو سو کوئی دا غد جنس نه زکه ماوی خلق منها زوجها کدا معنا هم کولی شي چې پیدا کړی دا منها دا غنه زوجها بیبی داغ یا پیدا کړ منها دا غد جنس نه زوجها بیبی داغ وبس منهما رجالا كثيرا ونساء او خوار کړی دي د دې دواړو نه نارینه ډېر او زنانه نارینه مخکې زکه کړو چې الله دې لکم فضیلت ورکړي دا فضیلت په بنیاد باندې او کني اصل کې کثرت د نساء او ډېر دی ښا په دنیا کې مجموعي حیثیت سره ا بیا خصوصا اخیری وخت کې خو بیا دا د قیامت علاماتو کې شمارلې ده چې زنانه بډیر شي تر دې پوري چې د 50 تو خو په سر به یو قیمه یو سړی وي معنا دا نه چې دا 50 واړه به دغه خزي دا 50 به زنانه ای د خزه او پکې د مور به پکې د لوله به پکې د نو سه او پکې کنه نالته کې زنانه ګړې وي او سړی یو د لاغي کفالت کوونکې نو پاسل کې خواغي ډيري دي خو چون کې د رجال او شرافت ته د شرافت د وجنه مخکې کې رجالن کثیر او نساء او فی نفسه د رجالم کثرت تر رجال کم نه دي دا نه چې کني کم دي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام او يروا كذا الله نه حغزات تساءلون به چې تاسو سوال کوي د یو بل نه دا غپنوم یو معنا ده د یو بل نه دا غپنوم سوال کوي چې چانه څه غواړي نو دا الله دا پاره راکا یادې ممارا تساءلون به چې تاسو سوال کوي دا غنه تساءلونه نو دا به زائد د پکلام کې لومبي صورت کې بعد تفاعل کې دا معنا پردای چې د کې شرکت به جانبین نه تاسو د یو بل نه سوال کوي به معنا به اسم هی دا په ذات دا په نوم باندې او په دې دیم صورت کې معنا دا هیڅ دا به زائد شي اتساءلون تاسو دا غنه سوال کوي نو الله خو جان سوال نه کوي بیا څنګه بعد تفاعل راغی په دې مقام کې وی الله بچانه سوال نه کوي خدا د مبالغه نه پاره دي تاسو ډیر سوال نه کوي دا غنه او خصوصا ایمان والا ایمان والا په هر وخت کې دا الله نه سوال کوي ایمان والا خو پرې دا چې کافر سوال د الله نه کوي. کافر چې څومره دی په دنیا کې غیم د الله نه غواړي غته چغي وي. تساءلون به چې تاسو ډیر سوالونه کوي غوښتنې کوي دا غنه والارحام رعایت او حفاظت کوي د خپل ولو د خپل ولو حفاظت کوي یا والارحام يروکه د خپل ولې د ختمولونه خپل ولې مختمو یو خصوصا رستم مسائل را روان دي اسنه چې ردی مسائل د وجه تاسو خپل ولې ختم شي او بل سره غوريات ساته والارحام او دا یاد ساته چې خپل ولې ته مختموا ته قاطع مو جوړيږي حديث کې راځي قاطع بنه جوړيږي او کته سره سو ختمینو ختم دي کی او کته ختمه نو صرف په یو سوسې زونو باندې ختمول شي هغه دا چې کم سړی چې ستا خپل دی لیکن بی دینه دی او هغه د دین خلاف دی د پیغمبر خلاف دی داغه د سنتو خلاف دی بدعات تی پکې فسق او فجور دی پکې نو د الله د رضا لپاره هغه سره پرې د نخلا او نترکو مې فجورک هغه نه یادی نه عام ایمان والے دنیا په سيزونو باندې تا هغه سره پرې دی په پټی کټی باندې او په ډیران باندې تا هغه سره جنگ دی په لوټه تا هغه سره جنگ کې او هغه سره خپل ولی پرې دی نه داسې مکوې والارحام ځانو ساتي د خپل ولود پرې کولونه او کم سړی چې دغه شان خپل وری پرې کوي هغه قاطع دی او حدیث کې راځي کم سړی چې قاطع دی جنت ته بنځي او کم سړی سره چې پرې کوي هغه قاطع نه دی هغه منقطع دی د دوالو کې فرق دی وکسان یې خپل لی دایو دی بل ته وی زما تا سره کټ شو او دی وسره نه ساتي هغه کوشش کوي چې دا وسره روغ او کم خو دی وسره نه کوي نو دی قاطع دی او هغه منقطع دی نبی علیہ السلام دا نه ویل چې منقطع به جنت ته نه ځي قاطع به جنت ته نه ځي چې کوم پرې کوي چې کوم پرې کړی شوی دی خو هغه پکې ګناه نشته اخو به خود پرې کېده چې د پرې کاو ان الله کان علیکم رقیبا بشک الله تعالی دې پتا سو باندې نگہبان ساتندویا تاسو ټول سيزونو حفاظت هغه کوي او رقیب ما نگہبان ته وی ساتنه کوونکی ته وی محافظ ته وی هغه ذات ته وی چې هغه حفاظت کوي تاسو د احوالوخه بیا ته ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا ہمیشہ صبر کوئے وصابروا او مقابلو کے پس صبر کے د دشمنانو سقام یا وصابروا او یو بلتا د صبر تلقینو کے ورابطو او تیاریو کے د پار د جہاد یا ورابطو سوکی داری کوئے د سرحداتو یا ورابطو پوروالے کوئے پخپلو د سنو منزنو باندے واتقوا اللہ ہمیشہ یر کوئے دا اللہ نلا لکم تفلحون دے دا پارا چی کامیاب شے یا ایوہ الناس بے زنبل صورت شورو شور یا ایوہ الناس و خلقو اتقوا ربکم یر کوئے ہمیشہ درب خپلنا اللذی غزات خلقکم من نفس واحدہ چی پیدائشی شروع کرے دے ستاسو دیو تننا و خلق منها زوجا او پیدا کلی دا داغنا بی بی داغو یا او پیدا کلی دا داغ دا جنسنا بی بی داغو و بست منهما او خوار کلی دی دوالونا رجالا کثیرا و نساء نارینا دیر و زنانا واتقوا اللہ او یرو که دا اللہنا اللذی غزات تساءلون به چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ دا غ بنوم باندې یادې ممانا تساءلون به چې تاسو ډیر سوالونه کوئ دا غ نه والارحام او یرو کې د خپل ولې د ختمولنا ان الله کان علیکم رقیبا بشک الله تعالی دې په تاسو باندې ساتنه کوونکې حفاظت کوونکې محافظ